عالمین دی موتا صلا دخل دین صحیح سمجھ او پدے باندې عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ استاد او د تمام بنی آدم او سعادت او نیک بختیا پدی کی رچ مونږ د الله او د الله د حبیب حکم اومنو او د دې مطابق دا مختصر فانی زندگی تیر کو زموږ استاد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین دې دوینه پس بل یو پیغمبر او رسول دنیا تراتلو وال نه دې حضرت عیسیٰ علیہ السلام د مسلمانانو زمون د عقیده مطابق الله ژوندے اسمان تخیجو لے د قیامت نه مخکی بای را گزیږي واغیب په خپل دین باندې عمل نه کړي بلکې د الله د حبیب د دین په بنبی دې لاندې بچون ته رہی زمونږ استاد دا پیغمبر علیه السلام د ټول انبیاء علیه السلام الله سردار جوړ کړي او د دوی د امت ته ډېر لوی شان ورکړي. دا پټول امتونو کې بهترین امت ده. او بیا په دې ټول امت کې بهترین حصہ امت هغه چې هغه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دا غي مرګري دیو جن راغلی الله دې بندگانو ته د رحمت په نظر وکتل نو پټولو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتخاب فرمایلو او به دوباره ورته د رحمت په نظر وکتل نو یو یو صحابي د خپل حبیب د صحبت د پاره خوښ کو. دا د دې صحابه کرامو رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د دې انتخاب د خپل حبیب د صحبت د پاره رب العالمین کړي. نو د دې صحابه ډېر لوی شان ده. او پسونو آیاتنا قران شریف کې صرف پدی دی چیغه کې د صحابه کرامو صفت الله ذکر کړي دا د سونو پته اعداد جوړيږي. یعنی الٰہی العالمین دی او قوم تعریف او ستاینه صفت چې کوي ناغب سمره د صفت او د کمال نډک خلق وي. او په موږ تاسو دمر لوی احسان دی چې دا ټول دین د دوی په قربانو موږ تاسو لور ورسېدو. کدی صحابه قربانای نه وکړې دای مهنت نه وکړې ننن بدا دین زموږ استاد سو مخلنو دای د الله حبیب په اودس کتل او هغه اودس موږ تاسو له خلو چې د الله حبیب بدا سه اودس کولو دای د الله حبیب په مس کتل نو موږ ته هغه مزو خلو دای د الله د حبیب صورت مبارکه کتل او دا صورت دیوی وی خبری ذکر موږ او تاسو له کو تر دې چې بعض احادیثو کې دا سم راغلي چې بعض صحابه کرام نبی رحمه السلام په یو موقع کې څنګه شونډه مبارکه حضور نو صحابي خلق لوی دي زدر صدا سي شونډه مبارکه حضور لکه نبی رحمه السلام چې حضور پدغه مبارک اشخاصو کې یو صحابي دی ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. او دا هر یو صحابی واقعا اور دو سرا ایمان تازه کیږي ایمان ډېریږي او د دې دنیا فانی نظر توریږي او قبر اخرت را یادېږي. ربیع ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی وی کنت فتن حدیث السن ززوانم نوی عمر والو لما اشرقت نفسی بنور الایمان چه زمان آغسیند ایمان پنور رو خانشوا واللہ رات اسلام او د مسلمانای توفیق را کو. وامتلا افوادی بمعانی الاسلام زما زرد اسلام د معناګانو احکاماتو نډک شو. او ایکله چې می د سترګو ته د الله د حبیب د لیدو رانجو واچول په اول ځل چې می وکتل کنا نو احببته حبا ملکا علی کل جارحة من جوارحه دا سه محبت دی زړه ترانه نوتو چه هر یو اندام می دا اللہ دا حبیب دا محبت نڈک شو. وأولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه وإذا سے محبت دے زلط ورننا وطو چه ار شیرا نهیر کو دا اللہ دا حبیب دے محبت ویو ظلم زلطی ہوئی ویحق یا ربیعتو لملا لا تجرد نفسك لخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ایزان تمی تعجب دے چې دا دومره دا ټول بدن دے د محبت د نبی علیہ السلام نڑک دے نزان د الله د حبیب محبت ته بالکل وزګاره ولینا چې بالکل اس فکر دی لی اس کار دی نی بغیر د الله د حبیب د محبت نا نو ای بس لکه می فیصله او کچ زم زان د الله په حبیب پیش کو فئن رضی بکا سعدت بقربه وفزت بحبه وحظیت بخير الدنيا والاخره ما وی زان پیش کنو کده الله حبیب راضی شو چاو خدمت د پاره قبول کم زید خدمت د پاره قبول کم نزب نیک بخشم د الله د حبیب پنځ دې کې دو او دای په محبت به کامیاب شم او د دنیا او د اخرت ټول خیرونه به زرا جمع کم ویرا لمزان میرا الله حبیب ته پیش کو او دا مې امید چې ما به قبول کی رات کای به دا فلم یحیب فلم يحيب رجائي ورضي بي ان اكون خادما لي دا الله حبيب زما امید نا امید نکو او راضی شو ته زما خادم جوړ شه نو بس دغه ورځ نه دی وای ما دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم لازم رو دیو اسير معه اينما سارا و ادور فی فلکه کیف ما دارا چرته چې بس لور سره مطلب کم پلجه دا الله حبیب بو بسا په لبسو او کله چې دا الله حبیب به ماته یو نظر او قتل بس به تیار ولاړو دا چې وخنو چې غیر نظر راړول او ربی ابن کعب الاسلمی وې زده تیار ولاړنو وما تشوف لحاجة من حاجاته الا وجدني مسرعا في قضائها الله حبيب دی او حاجت د فارا مطالبه نه کړي مگر زب تیار ولاړم او حاجت به می پورا کولو وكنت اخدمه نهاره كله ما بطول او رد سار نتر ماس خوتن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ولارو فیدہ انقد والنہارو کلچی برس حتم شوا او دا اللہ حبیب بدا ماس خوتن موزو کنو آوائلا بیتی دا اللہ حبیب بکور تلار خپل حجرو مبارکو تبوردن نشو نو احب بالانصراف ما ببدت لو کسو کو جو سکم دا اللہ حبیب اسیم کور توردن نشو نزبم لارم خوئی کل جی ممانت لو ارادو کا امیو رزم زان توی چی الہ این تمزی یا ربیعتو چر تزی اے ربیعا کسید العالمین تدشبی حاجت پیش شنو بیا بسوک خدمت لولاری دیتا وی چوبیس گنتی دا اللہ دا حبیب پا خدمت کی خدمت دا پارا حاضر ایدل فلعلہا تعریدو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتا فی اللیل کی دیشی دا اللہ حبیب تا دشپیہ ضرورت تراشی نو جی دا پور کی پروتی نو دا بسوک پورا کئی نو وی بس زما کار داو چی سید العالمین سر غبطول رزو گر زیدم وجيب وردن شن فاجلس على بابه ولا اتحول عن عتبه بيته دروازه کې بکینا استم اطول اشپد درشن نا پلکې دم نا او دا اللہ حبیب بوئی دشپیہ را پاسیدو مزبے کولو کلب ما واردل چی سور فاتحہ وی اٹولش پجاڑی کلب دا سیسل چی پا ما بخوب غلبمو کا دروازہ کی بو دشم او پا تلاوت او ریدو ریدو کی بو بس ما تا خوب را گئے او کلب می واردل چی دا اللہ حبیب پا قوم کی وی سمع اللہ لمن حمدہ او دا به بار بار وی بار بار به وی زبو پکې ودښم لکه دا الله دا حبیب قومم سوا بعضی اوقات کې دا الله حبیب پاول رکعت کې سوره بقره سوره ال عمران سوره نساء سوره مائده ختم کړي پینځه پښ پک پاره په یو رکعت کې ویلي او دا الله دا حبیب ویلم زمونږ استاد سره ویلو غلته نو بیا به په قومه کې د الله حبیب دومره ولاړو څومره چې بقیام کېو او اې د الله د حبیب عادت مبارک دا چې چا ور سره بس خېګړو کا نو نبی عليه السلام بدا خوخولا چې د دې بدله ول ورکی د الله حبیب سره چې بچا احسانو کو ند الله حبیب داغه بدله و نفر خوا خامخابه ور کولا نو زماز رکیم داو چرغه خو خادم چې څه بدله ملاوش فاقبل علی ذات یوم وقال یا ربی ابن کعب الله حبیب یو ځل ما ته متوجه شو او ما توی اے ربیعا ماوی لبیک یا رسول اللہ و سعدیک اے دا اللہ حبیبا تابدار حاضر فقال سلنی شیئن اعطیه لکا وی سوگوانا چی تعلم درکم کنش پیم خادمی دورزم خادمی سوگوانا چی درکم فرویت قلیلا وی مالک سوچو قسم قلتو بیان ورتوی ام حلنی یا رسول اللہ لانظر فی ما اطلبه منکا اللہ حبیب لگ محلت راکا زلک سوچ کوم چه سو غوارم دمر لوی شخصیت چه ده تمام عالمین و سردار ده وی ده سوچ کوم چه سو غوارم اللہ حبیب دیر حرم وكنت يومئذ شابا فقيرا لا اهل لي ولا مال ولا سكن وانما كنت اوي الى صفه المسجد ما امثالي من فقراء المسلمين ويدغ وهز زوانم فقير يوم يسنشتا نم بال بشتا نم مال شتا نم د استوګ نزشتا دادا خلق خبر کوي جنه کورو نه مالو نه اهلو او زما زه سو صفه کې مسجد نبوي سره صفه وا او طالبانو له یو دالان برنده جوړ کړې وا هغه کې چې بسنګ صحابه کرامو نو زبم پکې و ما وکان الناس يدعوننا بزيوف الاسلام وې مونږ ته خلکو د اسلام ملمانه وې دا طالبان د چا ملمانه دي یو خود فلانی او د فلانی او د خان او فقیر ملمد دا په مدارسو کې طلباء دي چا ملمد دي د تزیوف الاسلام وې دا د اسلام ملمد دي اگر استام ملمد نه چې تو هغه ته ملمسیا ور کنا وتاله احسان کوس کی او چې د الله ملمنول سور کینو داغي بدلی وسو کور کوي تاسو ګور دا چا چلا کړي رب بهترین علا کړه یو دور داسو چې د دوایي د فارم پدی کې بغیر د علماء دیوبند د عقیدین بل سره نه شوبنده پدی کې لوی لوی خلق تیر شوه دي لوی لوی خلق پدی کې تیر شوه دي پدی چې شلاکا کې لوی لوی عالمان تیر شوي دا شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه الکر او دا دا غید استادانو علا کرا دا غید استادانو علا کرا دا غید استادان پا دی کی دی دا دا غا علا کی خلقم دا طلباو دیر خدمت کئی لکا ما شا اللہ زمو دی پختنو علا کوکم دا طلباو دیر خدمت کی گی نو ایدغه علماء به فرمایل چې ګوره دا د الله ملمانه دي او څوک چې د الله د ملمنو عزت کوي الله د چا بدله نه پریږي الله د چا بدله نه پریږي نو دا د الله ملمانو وي موږ د منتبې ضیوف الاسلام وي د اسلام ملمانه نو دا الله حبیب ته چې بس صدقه را ده نو ټول به موږ ترولې کلا او که چا به هدیه او تحفه را ده نو لغون ته به تخپل واغستا او نور به موږ ترولې کلا نو یما ته دې ضروري چې د دنیا ته سوال وکا د دې فقیرین خو بخلاش او زبا لکه ده نور و خلق اونده ده مال خواهندم شم بی بی با میموی بچی با میموی قوی لگ وقت تیر شو فما لبستو ان قلتو تبل لکا یا ربیعت ابن کعب ان الدنیا زائلتن فانیتن و ایماوی تاجب دیتا لر اے ربیع تب اوز دنیا غواره دا خواسم ختمی گی او فانی دا او ختم دو والا دا وَإِنَّ لَكَ فِيهَا رِزْقًا كَفَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَكَ اے اللہ چې څوک پیدا کړي نو د سره د رزق ملي کړي دا به خامخا د لرارس او د دې راتلو ذمہواری الله په خپل دست قدرت کې اغوسته شکر وبا صحیح رزق د بل چا په لاس کې نه ده کدا بازي بچو پلاس کې نو نور پردي پریزي مور خپلار به د لوګي وجلې او کدا بازي مور خپلار پلاس کې نو ډېر لری بځای بچي به د لوګي وجلې شکر وبا صحیح چې د هر چا د رزق ذمہواری د ارحم الراحمین چې د مور او پلار نم زیات مهربان نه د الله په دست قدرت کې دا الہ العالمین چې څوک پیدا کړی ګور هغه سره دا رزق لیکلې تر دې چې دا بچی د مور په خېټه کې سلور میاشتې برابر شي نو یو ملک الله رولیږي او دا ملک په دې رحم کې وي په کوم رحم کې چې بچی جوړیږي نو سلور میاشت پس دا ملک وایي اذکرن ام انسا الله الک جوړ کو کو جنای نو څنګه چې ربره نه حکم راځي په رحم کې هغه شان کار کوي اسعید ام شقی الہ العالمین نیک بخت اولی کو تو بدبختا دا تپو سم ملک کئی رزق سم رولی کو ادام علماء اولی کری دنی وغور سڑے دی تندیل دا خلق و ادا پا دیزے لکلی دی نو دا خبر دا دین خبر دا چی دا لکل دیزے کی کی او دا قدرتی لکل دی چی دا تا تا پا نظر نرازی دا رزق لکل دا با ختمے پہارا طریقتی دا بتا لرارسی او الله دا هر یو زنده سر د رزق وعده احسانن ځان سره کړي دا پښتانه او خبره کوي دا د بی دینه یا بی ادبۍ د دی وی پمنګ پړ دے دا پر خو پتا وسو کی جتا په سر خرڅ کړي چرتا دا خبره مکه وی چې الله پمنګ پړ دے نا د رحم او کرم دې چې رزق راکړي کو غواړي نو بندې کینو څوک چې پتا پوری خو هغه سره ته زورم چلولې شي نا دا د الله انعام او احسان دی چې د رزق ذمہواری اغسته او دا چې اغسته که څوک د سار نه لایا ذو الله تر ما خام الله لک نزلې کوي اغبان رزق نه بندې که څوک وایي چې الله نه منم اغبان نه بندې که څوک وایي منم خو په سونو شریکان ور سره جوړای نو د مؤمن مقابله کې هغه تخریز کور کوي الہ العالمین فرمائی دولسم پارے پہ ابتدا کی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دا سی جوندے شے پدی زمکبانی نشتا مگر داود رزق زمواری اللہ پخپل دست قدرت کے غستی او الہ العالمین فرمائے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذل امسکتم خشیت الانفاق د انسانانو ته وای کتا سزما در رب د رزق د خزانو مالکان وې نو دی وی رزق د رزق حساب چې مو کړې و وار خدای په دربان راغله و ازر زر بو بن کړې و اورز یو سړي صاحب کتاب کولو چې په کراچۍ خار کې درز سمرا لالي کې یی باور ته دماغ به خراب شي چیره سوره میخې درز لالي کې سوره غواغان سمره ګډان سمره چرګان دوک چره دا د رزق نظام دیو بند پلاس کې یو د رزق تر چې درز خودمره وړلږي او دمره غوخه لگی دا دمره فلانه شه لگی وار خطایی با فراغ نوی اذل امسکتم خشیت الانفاق زر چه تاسو بدا بندی کڑی دیر دخلاس دونا وکان الانسان قطورا دا قطور یو مانا دادا دا زر تنگ دی وار خطایی فرازی دے بخیل لے شکر و باسائی ایٹم بم باڑو چا جوڑو دو رنی جیاز جوڑو لکہ در رزق مالک سو گئے بس رزق بے بندو لے دو در رزق کی بمسئلہ رتول و خلقو سوے دا بختم ہوئے خو در رزق زم اے پلارم گورے دے بچو در رزق زموار ندے دا ناپو حچ لگیا دی جی دا بادی دیری گینو دا بسند چینوی دا بی وکف دی دا بی دینائی سر دا سری اقلم ختمے گی ولید آبادی کی ڈیری کی نظارے سے کولے تو ورکے کہ اللہ والے ورکے دا عرش خزانی پرتی دی خوش ضرورت رازی لو سرگندی اللہ قرآن شریف کی ہوئی وَإِمْ بِنْ شَئِنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوبٍ دا سشه نشتا مگر مونگ سر خزانی و مونگ دنیا تا پیو خاص تقدیر و اندازی را لیگو دا عرش خزانه پرتا دا خوچی ضرورت نینو اللہ و ای دا خزانی دی سر خلکو لرا سرگندو زمونگ دی عالمانو لیکلی و یو دور دا سیو چی پا دنیا کی دا ڈیزیلو دا پیٹرولو ضرورت نو نو بازی بیمارو لبا پیٹرول یو زرغن تی دیر پا تکلیف پیدا که دل لیکن ننی دو بو پشان رویستل کنا نو دا چر تا چا جور کریو چی سنبالی خیو که دا دا خزانو مالک جور کریو دا جنن بریت تاوی وی رساین زمانه شو دا گیس دا مخی ندیز مکا کی پروتو خو الہ الالمینی دا بندگان کمزوری کی سب پوکی وی یو لوگی با یو بوینا بتیزی نظمکی نیدا سے گیس رویسو چی ٹھولا دنیا نا بس اغین رعام دے و پخلیم دے دا نگنی جی دا او سائنس دانانو پیدا کو وَإِم مِّن شَئِئِن إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اللَّهُ وَإِدَ عَرْسَ خَزَانِيمِ خُمُنگِ دنیا تَفَيَوْ خَاسًا دَازْرَ لِيگُو او اللہ پَيَوْ لُقْشِ کی جی برکت واشے شو کی خلاصو لیشی اللہ نے مونگو تاسو ٹھول حرمین و شریفین و لبوشی یو د زمزم کوئے دے نو سلوی اخلاق حاجیان اس کی نو بھائی او دو رز مدینی منوری تا سمرتین کئی دا غٹی غٹی چلی دا مکی مکرمی نزدی علاقی د زمزم نه بغیر نور و بنس کی لیکن دا یو چین اخلاص نشوا دا الله خی چې ګوره زه رازق یم او که زما رازقیت نه پیژنې د زمزم دی یوی چینې له وګوره چې لس سلویخ لاکا خوتش حاجیان دي او هغه ځای کې د زمزم اوبه که سلویخ ګیلاسه سړی چوبیس ګنټې کیسې دا بلالج ځکه هغه اوبه بوج نه راولي تکلیف نه جوړی واړه بول نه درولي لکه دې کې خود پښمنی چې دوه درې ګیلاسه اوبوس کې نو د بتیازو جاړ په سړی ولګي اواک دی سلویخ گلاس اوس کل نو بس بدن کې شرط غاہی بیش بگئے بخم روان بلکې در اوٹھائی کھارم کئی و ایدا سے اوبو پا دنیا کی نوری نشتا چی اغا دی دا خوراک اوس کا کی او برکار گئی دیر علماء و حافظ ابن قیم رحم اللہ وی حج تراغلے ہو او باز علماء او سر اسباب نی یو میاش نسیوا غوی بغیر د زمزم دو بو نسم استعمال نکم و جمعو قتل نو بدن کی را للا سی قوت گنتی مخصوص دو دا دلوڑای کارم کئی او پا کم نیت چی چاوس کلی نو الہ العالمین در رزق زموار دے صحابی و ایماوے چیتا بوز دو دنیا سوال کے اللہ خود رزق زمواری غست فلا بد ایاتی اکا دا بتا ترازی وردا یو حدیث مون خطبه کې روزانه د جمعه وایو و ان نفس لن تموت حتا تستكمل رزقها پرغی یو نفس مړکی نه چې خپل رزق ټوټ څه دی کړي تاسو وکړي و یا بیمار ته می انګور ورکول یو دانه په خله کې پاتې شو بس هغه ختم کو کنه خپل رزق دا یو دانه دا غ رزق نو د ټول دنیا قوتونه کرا جمع شوه و دا دا غ د مړی نس نه کېدو ورکته کېدو نه بس چې سی ول لیکلی هغه د پورا کل خلاص کړ کاغه په سی پیسو کور کوي او په پارسي ور کوي او چې سی لیکلی نو هغه به د اخلاصي البزي وایمانو دنیا هم غواړه والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلت عند ربه لا يرد له ما طلب دا اللہ دا حبیب دا اللہ سر دمر مرتبہ دا چست غواری نو قبلی گی نسکو دنیا دے وہ غفتن زب انگلہ خو بدیشی اب بچی او بی بی بدیشی خو بیابا خورو تزے فَأَطْلُبُ مِنْهُ عَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ لَكَ مِنْ فَدْلِ الْآخِرَى و ایمان بزت د اخرت سوال کوم د دنیا نه کوم او ایزمه دې باندې خوشاله شو ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ګور سوال چلم سره د خو خلکو نزدک وګه په خبره باندې ځنه و سره د زیدو مکای او غسو کی دا سوال وکي زموږ کتابونو لیکلی وي یو کس یو داسې زیت د مرګري ورنه نه وتی ورته وی چې سوالونه قبلي نو یا غيو پکې وی چې الله یو پینځلس دینار درنه غواړ بس هغه دا سوال وکړه او ابل پکې د جنت فردوس سوال وکړه نو ایدواره چې هغه زین روتل نو بس وکړه جیب له لاس په قبل له ویل دینار ورکړه دا کار خو برابر شو او قبل د جنت فردوس سوال وکړه ګوره صحابي ته د الله حبيب وای چې و غواړه ادا بعض علماء حدیث کې دا سراغلی مشکار شریف کې تهجد لدا الله حبیب چراپاسې دو د او د صبح په لاسو کې نیولې د تهجد او ټیم د تاسو ډیر قیمتي ټیم کنه ځکه د تهجد د دومره قیمتي وخت ته چې په دې وخت کې حدیث پاک کې راغلی د الله د شان پر چې څنګه مناسب دي الله دې رومبني اسمان ته نزول فرمایي اللہ دی رنبنی اسمان تسو کی نزول فرمائی او دا برن آوازون رازی دا آواز کمونگ اورو ناقو چچاوری دلی ناغاوری دو علا سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برن آواز رازی شتسوک حاجت من چه ما لحاجت غاری او دا حاجتی پورا کم شتدے سوک گناہگار چه توبو باسی زما فیل تیارے ندا د پښمنی وقت ده صحابي فرمایي ما د الله حبيب ته داو د صبراړ رحمت په جوش کې راغې وي غواړه صدر لو غواړه فقلت يا رسول الله اسالوك ان تدعو لي الله تعالى ان يجعلني رفيقا لك في الجنه وي د الله رسول دا سوال در نکو مال توجه کوي په کې بدر الله لګي وای دي په لغوره یا چې خبر در لې یادې ها سوال در نه چته ګډوډ نشي وای دا الله حبيب سوال در نه کوم چې مال سوال وکا او الله نو غواړه چې په جنت کې مې الله تاسو برګره کی او سوال لګورې ټول دنیا لټوي دي نه بهترین سوال شته په دنیا کې خوده وای د دین لوی بادشاہي نشته چې شپه او ورځ در کې دین په دنیا کې لوی مقام شتي او سړیش پاورز د سید العالمین صلی الله علیه وسلم په دروازه کې د خدمت د پاره ولاړ دی او غوی د خدمت د پاره څخه قبول کړي دی وای جنت کې مستمر ګرځي او واړ نو دا اللہ حبیب ورتوئی من اوصاک بذالک دا دمر لوی سوال چل در تا چاو خیل ہو دا دمر لوی سوال چل در تا چاو خیل ہو فقلت لا والله ما اوصانی به احد قسم په الله اچاره ته نه دی خولې و چې کله تاسو ما ته وې چې ما نه سوال وکا نو یې ما ته اول صحابي ورته ول ارته حاضر وې چې تو فقیر نه دی کورستا راشه سوکا دنیا وال سوال ته وکا خو دلې خلکو عجیب سوال می کنا په کې خبره وا او صحیح سوال غره دی په لګورای دا وې ځان سرا کافرم پجڑا کوي دا انگریزانو دورو سل کاله په دې بر صغیر باندې حکومت کړي نو یو ځل انگریزانو مشر راغې او خلکو لوي چې چا سم مطالبه یې نو مطالبه وکړي نو موږ تاسو ته یو وزیر وې نو سو کوئی روډ په پکار دې سو کوئی سکول می پکار دې سو کوئی سره و یا غټول درخواستونه انگریز لمخه د پروتو یو درخواست راغې نو انگریز ولو جړل توجه وکنه انګريزي سره د کفر نه پجړا کو ابه خلق لوي جتا سووي چولي پجړا شي وي اوس ګور ته پوس داده او درخواست داده وي شيخ الهند رحمت الله عليه ورته خطر علي غلې وګريز ته چې سو خدر نه سکول غواړي او سو کروټ غواړي ازما دا مطالبه ده سمره خاسته خاسته بدلونه مودي او جهنم تر واري سمرخ ہے سخ است شکلون اللہ در کری او تاسو اور باندې بس وځي نو خو خبرونه چې اسلام قبول کړي دا د شیخ الهند رحمت الله علیه درخواستو د دې چې ګور در ربیع ابن کعب الاسلمی څخه درخواست ده وای حبیب تا وای والله ضروري چې دنیا او واړا دا پن کوي عزیزان سوچ به نه وکړي و یول رات زړوی چې دنیا وغواړه کوئی لږ وخت تیر شو نو هدی ته اله ایثار الباقیه علی الفانیا ما ته هدایت وکړې چې دا فانی دنیا سکه راشه غبا کی شه وغواړه دا سکه راشه سوکا غبا کی وغواړه نو سوال میو کو چې دا الله نه سوالو کې بیان اكون رفيقك في الجنه چې زستا په جنت کیسه جوړ شم مرګره دې جوړ شم وای فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا دا الله حبيب ډېر سات چپو ما چې دا درخواست پیش کو ثم قال او غير ذلك يا ربيعه دين علاوه کې سبل سوال دي فقلت كلا يا رسول الله فما اعدل بما سالتك شيئا نہ حبیب چې کم می غوښت دې سره برابرو نه کدا ټول دنیا را لملاو چې خو ستا په مرګرتیا سره بس دغه یو سوال له بل ډکوب نه ستا مرګرتیا غوړم په جنت کې ندا الله حبیب ورته وی خا اذن اعنی علی نفسك بکثرت السجود وی خزم در لغوانم خطبم بی غمکی گی نا منزونو نفلونو تحجدو تزور ورکا تم مستکارو آیا تم تحجدو نوافلو تکارو آیا او زمد اللہ پا حضور کی در تسوال کو ندے فرمائی مام عبادت تزور ورکو ذکر اللہ دا حبیب مرگرتیا پا جنت کی دا سی زپٹو کو نمیلاوی گی نپا خوبو نمیلاوی گی ان په لوب ملاويږي داغه فرمایي په ما باندې دومره وګد وق نو تیر شوه چې دا الله حبيب را تا आवाज راکو وقال الا تتزوج يا ربيع له پته و چې دا طالب دې صفه وي وعده نکې فقلت ما احب ان يشعلني شيء ان خدمتك يا رسول الله الله حبيب نو خو چې استاد خدمت نمي او شي په شغل کې واچي او دا اللہ حبیب ما سرا مہر نشتنو خزی لکھو مہر ورکول فرد دیکنا دمو پختنو کی خوزی دنو بیو مہر رے دے مہر متری نه مہر ور کوي نه برخه ور کوي پیګه په خبره باندې دا خو د پښتنو سره د پښتنو ریواج د اوس ګرانه شو خبره قرباني را روانه ده تر اوسه خو خلکو دا تفوس کولو چې سود خور سره قرباني کیږي کنه ابل کال ز حج کوم یو کس راغی ما له ما غټی دی فونو کو تفوس مې یو مسلې کولو خو ایتا سو حج کی وی بیا می او بلا ابن تفوس وی مال سود خور سره قربانی کی کنه وی اگر نورې مسلې موږي وی مال وی سود خور سره نه کیږي رشوت خور سره نه کیږي چا چې خور لبره نه ور کړی د سرم قربانی نه کیږي سوق چې ګیره خړی او پدی پیته را جمع کړی د سرم قربانی نه کیږي نو څنګه دې ویل ته سړی ته خبرې لکړی او دا ټول د شریعت موافق دی نو ګوره قربانی له سوچ کوي به ته خبره وانه قربانی له سوچ کوي په خوا باندې مشران ډیر سوچ کول قربانی له ادي سره داخله کیله سمشي یو محله والے چې دا غلط کار غي ته ولر ورتا سره مون قربانی نکو دا وایي چې دا څنګه مال خدا ټول عزیزان کرک کوي په دې باندې سمې دوه طریقې دارا نو قربانی کې ګوره سوچ کوي چې رشوت خور نه دی سود خور نه دی د خور برخه خو نه دی ځکه پښتون سره منځونم کوي پښتنو کې که چارو جو خو نو کې دې شي تر کور سره شي خلکو به مړ کړي دا روزه دی ولې خو جنگونه کوي کنه کوي خو د خور برخه نه ور کوي د خور برخه نه دی نه دی تیار د خور برخه پښتان نه ور کوي نه په کور کې ورکئ نه په ځمکه کې ورکئ او هغې لسه چل مل جوړئ نو ما وی قربان ما سره مهر نشته او خامخا نان نفقم د ښځې فرض وي ما سره نان نفقم نشته ځکه د ښځې نان نفقه څه ده بعضې خاوندان به په دې الله اور ته بوځي چې دی ګرځي را ګرځي لوپوري کوي نشې کوي او بچي نهار دي پوهېږئ په خبره باندې او ای قاضی سے اسلامی حکومت یو سړی راوغه ته ویتا د خځه خرچه منلی دا وسولی نو ورکی هغه ما خو نه منلی هغه ورته اته چې ناس وی او نکاح تړلې کې دا او تعالی وی چې تا قبول کړي او تا وی چې او ما قبول کړي دي کې دا ټول خبره را نه کړه چې تا وی چې او دا زما بیبی دا نو محرم در باندې فرشو نان نفقم در باندې فرشوا د خځه ته د استوګ نه زی ور کولم در باندې فرشو وی بس دا اللہ حبیب لشمیوی ما سر مہر نیشت خرچه نیشت نو فسا کتا بیا پا کس رضی تیرشی دا اللہ حبیبو کتم بیا را تاوی الا تتزوجو یا ربیعتو نکا نکے فاجبتو بمثل ما قلت له فی المرت السابقا مخی چی میں سنگ ورطیلو بیا پیوی ما سر مہر نیشتا خوې کله چې زدا چې خلوت تلاړم نو پر خپل خبره خپې مان شو چې الله بندا سید العالمین در تبار بار یو خبره کوي نو ته په خپل مصلحت دومره نه پويږي لکه چې یې څومره پويږي بچې په خپل خیر دور نه پويږي څومره چې خپل پلار او مور او استاد او مشر پويږي وې ما ځان ته وی حق یا ربیع والله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم منك بما يصلح لك في دينك ودنياك وتعجب دي ربي ان الله پیغمبر خود دنیا او اخرت ستاد دنیا او اخرت ته خېګور تا نه خپويږي او جسد در نه وي راتول بار بار انکار کې وای ما قسم دې کدا زرزر الله حبيب رب العالم نجسر على وي بس خبره قبلو نو په کې وخت یې رنو چې الله حبيب یا رب العالم الا تتزوج يا ربيعه فقلت بلا يا رسول الله ولكن من يزوجني وانا كما تعلم نکاح حکم هم له وسوک لور خره کی تعالی غفته د کور نشتا د دې کلی مدینه منوره نیم مال دولت نشته د صفه په طلباو کې فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان طلق الى آل فلان وقل لهم ان رسول الله يأمركم ان تزوجوني فتاتكم فلانا ویلا عرش فلانی مدینہ کے کھور دے او دروازہ بوٹکے او ایتویش رسول اللہ را لے گلے ستا سکور کی دا لور چی دا اللہ حبیب ویش ما تبے پنکارا کوئی چونکہ دا پیغام دا چاو د سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فاتحتهم علی استحیاء و اذرا لم د حیا پراتلا قما ورتو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسلنی الیکم لتزوجونی فتاتکم فلانا ما وی سید العالمین را لے گلے او دا سی ویلی جدا لور و ممات پنے کارا کوئی فقالو فلانا فقلت نعم فقالو مرحبا برسول اللہ و مرحبا برسول رسول اللہ اے مرحبا دی دا اللہ پر رسول او پر رسول دا رسول تا دا پیغمبر قاسد دے دا سید العالمین قاسد دے پسر سترگو دا ای خبر منت منظور دا والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بحاجتي به قسم الله د پیغمبر قاصد به زموږ د کوسه نه خالی لاس نه دي چې کم مقصد باندې را لګل هغه مقصد به پوره کیږي او صحابه تکلفات نو عقدوا لي علي حاضر در صحابي ورته خپل لور نکاح وتړل خپل لور نکاح ورته وتړل نو عزت الله حبيب صلى الله عليه وسلم تر عالم ما ویاد الله رسولا لقد جئت من عند خير بيت صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم الله حبيب بهترین کور او زی رشتنی وګړلم چې او دا پیغمبر قاصد ده او ما ته په نکارا کا فمن اين اتيتهم بالمهر اوس به قربان مهر کوم زنه ورکو ورد الله حبیب د مور افلار نزیات مهربانو ند الله حبیب برید ابن حسیب لوی جلیل القدر صحابی دی روبللو وکانا سیدا من سادات قومی دا یو سردار په مشرانو د قوم زما کی بنی اسلم کی فقال له یا بریدا اجمعوا لربیع وزن نوات ذهبا د قوم مشر ته ټول راجم شئی او د کجوری دا ډوکیو مر د سروزر او مہر دل راجمه کې هر څنګه چیوی صدام د الله حبیب حکم او قبیله مشرط الله جمع کل چې د الله حبیب ویلی راجمه شی دمره پیسې جمع کای چې د کجوری دا ډوکیو مر د سروزر او مہر جوړ شي نو بس راجمه کل ما ته د الله حبیب اذهب بهذا الیهم وقل لهم هذا صداق ابنتکم دا د کجوری عمره د اډوکی عمره سره زر یو څور توای دامه د لور مہر ده نه چې سیمور کل فقبلوه ای قبول کو راضی شل وقالو کثیر طیب ای غاصب د چا په خاطر ور کړو وکنا ای سره زر سکول کده سره زر د پاره ور کول خو مخه به تفوز کړو چې سمره بنگلی دی او سمره سره زر بکه اغه خود چا د وجه نه دا رشتہ کړی وای وی کثیر طیب دا ډیر دی نو اید اللہ حبیب سرا لما وید اللہ حبیبا ما خدا سی عزت من قوم ندے کتلے ای خوشالش و لوی چی بس دا دیر مہر دے فبمن اینما اولم بیہی یا رسول اللہ اس وادم تیار دے ولیم بکم زینکو بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبیلی تاوی ویتول راجم شای دمر پیسی براجم کوای چی دل اگڑ والی چی دے واد کسی کی وعده کی دا گر زبح کی فبتا اولی کبشا عظیما سمینا و ای زما قوم خاندان یو خسرب گڈ ما توا غصو او سید العالمین ورتو اذهب الى عائشہ رضی اللہ عنہا وقل لها ان تدفع لك ما عندها من الشعير و ای لار شمور تا دے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ تا ورتوائی چکور کی کمی اربشی دی اگر آکا چی دی گٹ دی غوخی سرے در روٹائی پا شکل کی پخی کم فاتے توها ما ورتوائی فقالتی دے کال مکتل مکتل یولوی پیمانی تاوائی لگا منگو تاسو دی ملک خلق دی کجورو دی لختو نا چینجائی جوڑائی جوڑوائی کنی جوڑوائی نال تبی دی کجورو نا جوڑو را مدینہ منورا کی اوزین اللہ دی منگو تاسو طول بوزی نا آغازه کی تاریخی زیون اپراتی مقتل پاکی پروت تے اولوی دا سوا پاکی پروت تے دا کما حادیثو کی سیزون راغلی دا ټول پاکی پراتی پاگئے کی وہ سوا اور بشوی یو سوا سکم دڑائی ویدرینیم سیروی وہ سوا اور بشوی وی بچی ادایو سواللہ ما اندنا توامن غیرہو دین بغیر نور منکر سے شیدشتا نو ای زلالم او غگٹ میں زبحکو اور بشرن مروٹائی پخے کے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امراغے او ایتم ام دعوت ورکو زما دعوت قبول کو زما دعوت قبول کو وی جا دا اللہ حبیب ما تسزمہ کراکا لیکن ملکونا چی با فتح شل نو پا صحابو بے تقسیمول دا صحابو شان لو گو رئی نو ای زماز مکد ابو بکر رضی اللہ عنو دا زمک پا خواکی وا نو ای دنیا را دن نشو و ای زماز ابو بکر رضی اللہ عنو دی یو کجور بارک اختلاف را گئی فقلتو یا فی ارضی ما ویدا زما پا زمکد فقال بل یا فی ارضی وینا دا زما پس مکه کې ابو بکر رضی الله عنه وي نو په دې زمون جنگ شو نا غیرت یو داسې خبره وکړه چې ما خبره بتو غړله د خلی مبارک نه سخت خبره وروته نو ابو بکر رضی الله عنه ختمانه شو چې دا می سوې لوی خلک ډیر زر ختمانه کی ندته وی وقال یا ربیعه رد علی مثلها حتى يكون قصاصا ما لبوز دا سه سخت خبره کې چې بس بدلواله چې خیرت نخلاص شب او ابو بکر رضی الله عنه تر دې دخلې ندا سه خبره کله راوته ځکه دې له پته وکدا سه خبره موقع نو سید العالمین چرته ناراض نشي فقلت لا والله لا افعل زما دې د الله په ذات قسمی چې زما د خلې نتاله سخت خبره دروځي ذ قصاص صورت نه جوړو نو ابو بکر رضی الله عنه راته وې چې خاتماتم دا سي وې نا نو زم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کو چې دا ما سخت خبره کړې دې مانوس بدل نه علي او د الله حبیب لاړو وان تلقى ابو بکر رضی الله عنه لاړو نبی دې سلام ته زم ور پسې لاړو نو زم ما قوم له چې پته و لګي د بنو اسلم تنای وی خاد تا تا بدی ردی موی او اس پا دیم صبر نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمزی او شکایتم کئی وی طول قوم ما پسی را روان شو نما ورطوی وی حکومت درون من حاضا تازو قطول نما مرگر تیار پار را روان شوی خود تاجب دے پیج نئی دا سوک دے صدیق رضی اللہ عنہ حاضر صدیقو وذو شیبت المسلمین دا خو صدیق دے د سپینو ډکو خاون دے په مسلمانانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نزیات محبت ته ورسره واپس شي ازنه دې ګورې لګوري ابو بکر رضی الله عنه شر ترستو نګوري چې قوم ورپسې د مدد د پار روان دي نو غصه بشي او کله الله رسول ته غصه لاړو نو دا الله حبیب بدد غصې د وجن غصش فیهلک ربیعه ربیعه تباشی تباکوی مثلا دا الله رسول کو غصه شو نو تبا بشم ما تباکوی ما قوم توی زی زما د مدد د فار مرزای زما د مدد د فار مرزای ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام تراغه ټول خبره ورته بیان کا وی دا اللہ حبیب ما تسر مبارک روچت کو وی یا ربیاتو ما لکا ولی صدیق صدی تالا را و صدیق لرا ذکر دا اللہ حبیب چی دا صحابی چا غصہ کرے یو دل عمر رضی اللہ عنہ دوی پا منس کی دغو نو دا اللہ حبیب دمر ناراض شو وی گور ما ویلی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اے ټول دنیا والو زدا الله ز طرف نه پیغمبر نو تاسو ټول وی دروغ وایي یو شخص وغوی رښتیا وایي هغه یو شخص څوک سیدنا ابو بکر ودا یو دوسم باندې نه پریزای ابو عمر رضی الله عنه باندې کوم رهبت راغی وی زدا الله او د الله د رسول د غضب نه پناهي غواړ او زر زر معافی وغوښتا وی یا ربیعه مالک ولی صدیق شوی دی تعالی را و صدیق لرا فا فقلت يا رسول الله اراد مني ان اقول له كما قال لي فلم افعل ما خنور سويلي دي خدای وای چې مال باغ شان وی چې څنګه ما ویلي حزم الله وانا خللا دینه دمر لوی خبره د لوی شخص د پاره کله راوتیش ده الله حبیب نام لا تقل له كما قال لك تور صدا سموای چې څنګه دی ویلي ولكن قل غفر الله لأبي بكر دبر خوين شيكنا چې بخنه دیو کې الله ابو بکر رضی الله فقلت غفر الله لك يا ابا بکر ما وی الله دې بخنه او کې فمدعا وعين ها تفيدان من الدم ابو بکر رضی الله عنه لاړو سترګو نه اوخ کې بيدې دې تل اخرت فکر وای یو خبره د خلین نه تاپیر نن غوږ سار راځي ما هم پورې سور خلق لکنز لیکو ما سار نما خام پوری سمر خلق ٹکو سمر خلق بلکہ فخر کوئی او میں والو کسو کی دھوکا کوئی فلانے میں ہوا لو دمرکی میں ہوا لو سمر سمر خلق سر دھوکی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ لارو دسترگن اخ کے روانے وی او دوی فرمائل جزاک اللہ عنی خیرن یا ربیت ابن کعب جزاک اللہ عنی خیرن یا ربیعت ابن کعب زما د طرف نه الله د خیر بدلی دی درکی نو دا د صحابه کرام شانو یو یو صحابی د دین سمره لارې مونږه تاسو له سمې کړی سمره کوله د سوال چله را لخوله او سمره د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت کړه ګور دا ملاو ګور شپه او رز او سو سو کال د ورځې نه ترما مسار نه ترما خام او بیا ټول شپه د چا په دروازه کله د دنیا لالي چې خبره ساره غوږی سني بیا نفس باندې ډېر لوی بوج راځي نو صحابه کرام بغیر د سو دنیوي لالش نه شپه او ورځ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د خدمت د پاره ولاړو الله زموږ استادو پسلونو کې د صحابه کرام محبت او مینا راوړي او رب العالمین دی په خپل رحم او کرم زموږ استادو حشر دا د صحابه کرام سره وکړي الله بندگانو د فتنو دور دے د مصائب او تکالیف دور دے یو غوږ موږ تاسو ټول صحیح توبه واسو او دا خپل سیرت او صورت او معاملات تا دا شریعت مطابق کو هر چا لګوره د خپلو کمزورو د نیمګړتیا پته لګي چې ما کې دا کمه لري ما کې دا کمه لري او ګرځي په لګوره مرګ ډیر ناڅاپی راځي دغه خبره وره سکال مون شرمورا رمضان شریف کې زمون یورورو راټول دوره تی راک تر دې چې د رمضان د ابتدا نه بس مدرسه کې ناستو او بیا اخر کې اعتکاف لم کې ناس بیا د اعتکاف نه پس چې موږ د درس شروع کو نو بیا هم درس راځو بدور د درس رانغه او وی چې درد غونډې مې کی او نن دې مدرې مرزه چې په خارو کې پروت ده نماغ ورځ وګوره کده رمضان د پکار او په خوبونو کې تیر کړې و هم به تیر شوه و خو موږ لا پته ده چې په جړه کې تیر کو ځکه زمونږ به د سار نه تر دو بجو درسونه ټوله رسې شو کنه اخر ورځو کې مونږ تر څلور بجو پورې درس کولو بیا مونږ تراویح کوو او ماشاءالله په کلاره کلاره کوو نو کله به یو لسنی به بجې زمونږ په باندې شل منټه د پاسه یو لس تراویح ختم شي زمونږ د طلبا چې به د شون له دو لس بجې به دو بجې به بیا مونږ پښمنۍ لرا پاسو نو دې دو غنټو کې چې استرګه پټکړې وګنې پای سهیل به کې خوب ورنیش نو دا میاش ټوله په دې ترتیب تیر شو دا شان به دا عمر تیر شي کچا په ابسیاتو کې تیر کو نوم به تیر شي او کچا قیمتي کو نوم به تیر شي خیاران وای وای د دنیا د ژوند مثال د واورې په شان ده واورې د روړي نو که خرڅه او ویل کیږي کني خرڅه وي او سات پس به تشه وبو به دا خپل عمر زما عزت مندو قیمتي کوي قران طرف ته متوجه شئ د نیکو اعمالو طرف ته متوجه شئ کوشش دا کوي دا مو اوریدل کنه غټه مسلمانی ګره د موزه او د روزه او د زکات په زیاده چې د جمعه ته د اجره او د کور په ګټ کې کینی او سترګې پټې کچ ما چا سره زیاته کړې او لکه ابو بکر رضی الله عنه جړل وای ما له بداسې وای ما نه بدلالي تر دې چې فیصله د الله د حبیب مجلس ته ورسوله نو که چاله سفیر ورکړې وروره که دوا نه وباسه او که معاف کړې وي ستا مې یو پیسې خورلې که معاف کې او کرانه لري ستا مې زمکه نیولې ستا مې جیدات نیولې تا سره مې دمر دوکي کړې دمر مې در سره ټګي کړې اصل مسلمانۍ او اصل توبه دادا دا چې د چادر سره حساب راخه نو رور ورې کوي نو کدل ته نو ورکه نو ثواب اخرت کې ورکه او دل ته در سره زمکم شتا او پیسې بشتا او اخرت کې قبر نه راپور ته شنو بربند به جامې بم در سره لې الته بس ورکه اول خزمم مزمات ګټ دې روزمم د غشام دا زکاتونم نو ورکاو اکه شي نو دا چې چازمک دي نیولې دا باغله ورکه د چې موزم د غشان حال دی او د غمات ګډ موزم بل چاله ورکو نو څه شی پاتې شو خیرت کې نو که یو سړی دی په لوګورا اسم پاتې نشي او د ټول جیدادم په کلاړو خود پردو حقونو نس شو خلاص اگر دا خبرې غزلته نکوزیږي حضور دې پس بده پسې څه کو دا څه لاس ور پسې مرو نو سوچو کې د الله بندګانو د چا کا حق وی ناغا حق ولد دی مخی مخی ورکی او که تا نفس استا بچی نو ورکی خپل قرضت نو ورکی نو دو بچی دی سکار دیشی ورکی خپل غالت نو خلاسی نو تا نفس استا دو بچی سکار دیشی در لخلاسی اللہ دی مونگ طول سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کی دعا غوڑی یا الہ العالمین مونگ تا از مونگ طول مردگان و مسلمانان و رون تبخنو کی الله زمو استادان زمو والده مونږ ټول ژوندو ته الٰه العالمین ته توبه توفیق را نصیب کړي له مخکې افته کې ګوره زمونږ یو ورو وفات شو هغه د پاره دعا غواړي زمونږ دارو وفات شو د درس مرګره مو دی افته کې یو بل مرګره زمو وفات شو ام باقاعده درس تراتلو تبلیغ کې پورا وخت لګولو الٰه العالمین جنت فردوس ولا ورکي او الله پس مندگانو ته صبر جمیل ورکه او الله لك څنګه موږ دې نور مسلمانان چې په خارو کې دفن کو دې دای مرګ منو دا سدا خپل مرګ منلم زموږ دې زړه ته ورکوش کی یا الله دا مرګ دا منل زموږ دې زړه ته ورکوش کی او دې خارو قبر کې چې په کوم اعمال او اخلاق کامیابې لري الله غرا آسان کی یا الله غرا آسان کی پر دې حقونه چې ما څومره ضایع کړی الله د سرګو پټې دون مخک مخک منتداغې د ادا کول توفیق راکې مونږ په خپل ګناونو خسي مان کې په دې تیر ژوندۍ د جړا توفیق را لره نصیب کې او دا ثم چې باقی پاتې دا په دې باندې مونږ فکر من کې الله څومره بیماران دي ته ورته شفای کامل ورکې د چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي یا الله تو ورته شفای کامل ورکي مونږ ټول د دایمي عارضي بیمارونو الله محفوظ وساته الله د چا بچی نشتنه کمل صالح بچی ورکي او د چا بچی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي پروردګار عالم د چا په منځ کې دشمني طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ بدلې کړي د ملک د بار دعا وغواړي الله دې افاتونو مصیبتونو بدمنو نه عمل قام نو امان کې دې کې سید الله او د خپل حبیب قانون راولې او دا مشران زموږ نیکان کې او کردای په نصیب کې نیکی ني نو الله ستاسو دربار کې د نیکانو کمې نشتا حیادار شریف خلق دې ملک مشران کې الله د فلسطین د مظلومانو مدد وکې الله د شام د عراق د لیبیا د افغانستان او د ټول دنیا د مظلومانو مدد او نصرت وکي د دین څومره مراکز دي مساجد او مدارس دي الله قائم او دائم ساتي دعا غوړی زموږ د مدرسې چې الله د دې د آبادی د غیب نه بندوبس وکي دا زموږ د پلستر کار روان دي د کې بازي مرګري سیمټ څوک راړي څوک شګه راړي څوک سمند ترړې وای پروردګار عالم دې مدرسې کې چې شا مخکې نه منډې ترړې والیا اوس پکې وای الله دنیا و خیرت کې د دې بدلی ولا ورکه ډېر خلکو د مدرسې کې مال او دولت لګولې وفات دي یا الله تو ورته دې بدلی په قبرونو کې ورکی او کم چې ژوند دی او دې کې کم قسمه منډه تر روي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي باز مرګور دعا د پاره وی یا الله دې حاضرینو کې چا مونږ له دعا ویل یا ني دی ویل یا غایبین مسلمانان دي د چا سديني دنیوي شرعي حاجتونه دي الله زمو د ټولو حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي الله زمو د ټولو پریشانای ختم کړي او الله خاتمه او ایمان کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی